नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? मैं ठीक हूँ। और ये मैं के बारे में है, अबाउट मी। तो ठीक है, मेरा नाम लिंडा है और मैं ऑस्टिन में रहती हूँ मेरे परिवार के साथ। मेरे परिवार में मेरा माता पिताजी, मेरा भाई, मेरी दो बहनें और मैं हैं। तो हम तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है और हम एक साथ रहते हैं। ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास पढ़ती हूँ। मैं विज्ञान और मैथ पढ़ती हूँ क्योंकि भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, और लेट्स सी, मुझे हिंदी बोलना कभी कभी पसंद है, इसलिए अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी हिंदी बहुत बहुत ख़राब है, तो माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए, प्लीज जस्ट बेयर विथ मी। तो लेट्स सी, मेरे शौक, माय हॉबीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है। मेरी मनपसंद फिल्म शायद इसी लाइफ में है। ये फिल्म नई फिल्म है तो हाँ। और मेरी दूसरी मनपसंद फिल्म थ्री इडियट्स है, लेकिन मुझे भी दिल चाहता है that Akbar one, I don't know what it's called, Akbar something, Akbar one, which one's the other one, My Name is Khan, there's another good one, Jab We Met, huh, Pasand hai, yeah, ye film hai bahut, बहुत अच्छी हैं। तो लेट्स सी, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। लेकिन वेल ओके, मेरी मनपसंद किताब नहीं मालूम है तो हाँ, और नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ तो हाँ। ओके, आई थिंक दैट्स इट। या, आई थिंक दैट्स इट। ओके, खत्म, बाय।